Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akhidmat, mendapatkan syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Sadaripun moga kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Selawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa dereki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kita kaji tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu, lan kita pendet saking selatanipun Asy-Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu taala wonten ing kitab Nidaatul Rahman li Ahli Iman. Lan sakmenika kita ngancik wonten ing surah Al-Ahzab ayat kaping 53. Wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala paring firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina lihadith inna dhalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا. Allah Subhanahu wa ta'ala paring firman, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman. La tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu. Sira aja padha mlebu daleme rasul, daleme nabi sallallahu alaihi wasallam kejaba diizinake. Illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu. Kejaba diizinake, diundang kanggo dahar bareng tanpa nunggu matenge. Walakin idza du'itum fadkhulu, ananging nalikane sira diundang do mlebu sira kabeh. Wa idza ta'imtum fantashiru, lan menawa sira wis rampung anggon sira dahar, anggon sira mangan, mula do metu sira kabeh. Wala musta'nisina li hadis, lan sira aja ndawak-ndawake, sira aja ngobrol sak bubare. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya, sak temene kang kaya mengkono kuwi mau nalikane sira tindakke kuwi iso nglarani, iso ngganggu Kanjeng Nabi. Fayastahyi minkum, lan Kanjeng Nabi kuwi isin marang sira kabeh menawa arep ngelokke. Wallahu la yastahi minal haq, ananging Gusti Allah ora isin saka al-haq. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, lan menawa sira butuh marang garwa-garwane Kanjeng Nabi, mula fas'aluhunna min wara'i hijab, temonono ana ing sakmburine hijab, ana ing sakmburine tabil. Zalikum adharu liqulubikum wa qulubihin. Sing kaya mengkono kuwi mau nemoni ana ing sakmburine tabil, kuwi luwih suci kanggo ati sira lan kanggo ati-atine garwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Lan ora kena sira kabeh kuwi ganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan ora kena sira kabeh kuwi nikahi garwa-garwane Rasul sallallahu alaihi wasallam sakwise ditilar, ditinggal karo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanipun sak sampunipun dipun tilar dunya. Inna dzalikum kana indallahi adzima. Sak temene kang kaya mengkono kuwi mau menawa sira tindakke kuwi dosane gedhe ana ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio Muslim ingkang mugi tansah pun mlayakan Allah Subhanahu wa taala. I'lam ayyuhal qari al-karim anna hadha nida al-jalil al-muwajjaha ila al-mu'minina ayyama hayati nabiyihim liyaltazimu bima yali. Kedah kita mangertosi Bapak Ibu para pamirsa radio Muslim ingkang mugi tansah pun mlayakan Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala nimbali kula panjenengan sami tiyang-tiyang mukmin nalikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika tasih sugeng. Supados kula panjenengan sami menika nindakake utawi nggadahi adab-adab kados dene ingkang badhe kasebat. Ingkang sepisan inggih menika alla yadkhulu buyutahu sallallahu alaihi wasallam illa biidznih. Boten kepareng mlebet dalemipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika kejabi kanthi izinipun. Menika adab ingkang kedah kula panjenengan sami mangertosi. Tetos boten kepareng kula panjenengan sami utawi boten kepareng kangge tiyang mukmin. Nalikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika tasih sugeng mlebet wonten ing dalemipun kejabi kanthi izinipun. Kana hadza qabla nuzuli ayatil hijab. Menika saderengipun mandhap ayat hijab. Ada dasar nggih ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat punika, la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghairu nadzirina ina. Sila padha sila aja padha mlebu daleme Nabi sallallahu alaihi wasallam kejaba sira diizinake diundang kanggo dahar, kanggo mangan tanpa nunggu matenge. Maknanipun la tadkhulu baita rasuli qabla waqtil akli bizamanin. Maknanipun nggih ampun mlebet dalemipun Rasul sallallahu alaihi wasallam saderengipun napa daharan menika mateng. Nek misalipun diundang dahar, misalipun dipun undang dahar sareng awit ugi menika dados setunggalipun akhlak saking Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dados ngundang sahabat menika dahar. Nah, boten kepareng kok mlebet saderengipun daharan menika waktu daharan menika siap, daharan menika mateng. Lan menika wekdalipun tesih dangu. Dados kongko-kongko wonten ing salebetipun dalemipun Rasul sallallahu alaihi wasallam nenggo daharan menika mateng. Nah, menika mboten kepareng. Wala tajlisu ba'dal akli aidon, lan semanten ugi mboten kepareng nggih menika kongko-kongko ngobrol saksampunipun daharan saksampunipun dahar. Sasamunipun dahar menika rampung, mboten kepareng lajeng kongko-kongko, mboten kepareng lajeng ngobrol-ngobrol wonten ing dalemipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menika Allah Subhanahu wa taala ngendikake Fa idza ta'imtum fantasiru, lan menawa sira wis rampung anggen sira mangan, mula fantasiru do metuwa. Do balio. Ai ukhruju muntasirina fil ardi. Maknane pun nggih do metuwa sira kabeh nyebaro ana ing bumi iki. Kullun ila ahlihi au amalihi au hajatihi. Kabeh kuwi bali neng keluargane, neng gaweane utawa kebutuhane. Wala tajlisu ba'da ta'ami musta'nisina bihadithin. Ba'dukum ba'don. Fatutilul julusa fatadayaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlahu fi hadzal waqti. Lan siraja kongko-kongko sakwise mangan kuwi rampung ngobrol-ngobrol banjur sira tutilul julusa. Terus anggenipun lelenggahan menika saya dangu. Agenipun lelenggahan menika saya dangu. Sasampunipun dahar menika lajeng lelenggahan sareng ngobrol. Nah menika mboten kepareng. Awit menika saged ngganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam semanten ugi keluarganipun wonten ing wekdal punika. Idhasala hadza fi'lan min ba'dil ashabi radhiyallahu anhum. Nah menika nanti kedadosan. Nanti kita tulisan menika salah setunggalipun kebiasaan saking sebagian sahabat radhiyallahu anhum. Pramila lajeng dipun elingaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lan sebab saking punika nggih, menika Allah Subhanahu wa taala ngendikake inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum. Menawa sira nindakke perkara kang kaya mengkono kuwi mau, kuwi iso ngganggu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan Kanjeng Nabi kuwi isin marang sira. Maknanipun isin ayyakula lakum ukhruju au la tajlisu. Isin menawi Kanjeng Nabi menika ajeng ngelikke ukhruju. Wis rampung kowe metuwa, wis rampung kowe mulya utawi la tajlisu nggih. Aja kongko-kongko ana ing kene. Menika Kanjeng Nabi izin. Menika nandhakaken akhlakipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika ingkang mulya kados mekaten. Ngantos dumateng umatipun kemawon kados mekaten. Ananging wallahu la yastahi minal haqq. Gusti Allah menika mboten izin saking al-haq. Ayyakula li ibadihi au ya'murahum bihi. Allah Subhanahu wa taala menika mboten izin nggih ngendikan dumateng hamba-hambanipun utawi ndawi hamba-hambanipun. Pramila walidha amarahum ayakhruju wa yantashiru. Pramila Allah taala wonten ing mriki ndawuhke supados yang mukmin menika menawi sampun rampung anggenipun dahar menawi dipun undang dahar kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nek rampung nggih sampun medal nggih lajeng wangsul dumateng kabetahanipun piyambak-piyambak. Ah menika ingkang kaping pisan. Lajeng yang kaping kalih idza arada ahaduhum ayyatluba syai'an min azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka ina'in wa syarabin aw ta'amin aw yas'al an syai'in fi dinihi wajab alaihi an yas'ala zawjati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min warai hijab. Mane wonten salah sunggal saking tiyang mukmin menika gadahi kabetahan dumateng garwanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabetahan pengin nyuwun toya nggih, pengin nyuwun unjuan utawi daharan utawi tangklet babakan perkawis agaminipun. Awit garwa-garwanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika kalebet tiang-tiang ingkang kathah pangertosan agaminipun. Awit nopo? Awit menika dididik langsung saleh kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan nomor kali wonten perkawis-perkawis ingkang wonten ing syariat menika hanamung dipun mangertosi garwa-garwanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususipun nggih menika nalikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika nembe wonten dalem. Khususipun nalikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika nembe wonten dalem. Perkawis-perkawis kebiasaan ini pun wonten dalam menika kan hanamung dipun mangertosi dening garwa-garwanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pramila kathah para sahabat menika lajeng ingkang tangklet perkawis-perkawis agama ingkang hanamung saged dipun mangertosi dening garwa-garwanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika dumateng garwa-garwanipun. Nah, menawi wonten tiyang mukmin menika nggadahi kabetahan dumateng garwanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih kabetahan dahar utawi munjuk utawi napa kemawon utawi tangkot babakan perkawis agami menika Allah Subhanahu wa taala ndawuhke supados ayas ala zaujati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min wara'i hijab anggenipun gadah kabetahan menika wau wonten sak wingkingipun hijab. Wonten sak wingkingipun tabir. Dados boten adep-adepan langsung. Dados kedah wonten hijabipun. Kedah wonten hijabipun. Kedah wonten tirainipun. Boten adep-adepan langsung. Lan menika Allah Subhanahu wa taala ngendikan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Lan menawa sira duweni kabetahan, duweni kebutuhan marang garwa-garwa ni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulon jaluo ana ing sak mburine hijab. Lajeng Allah taala menika ngendikake alasanipun. Dzalikum kang kaya mengkono kuwi mau maknanipun as-su'al min wara'i hijab. Menawi pepanggian nggih ananging wonten hijabipun wonten tirainipun. Nggih. Utawi nggih menawi tangklet menawi nggadahi kabetahan menika nggih wonten tirainipun wonten hijabipun menika Allah taala ngendikake adharu liqulubikum. Menika saged langkung suci kangge ati-atinipun tiang-tiang mukmin. Saged langkung suci kangge ati-atinipun tiang-tiang mukmin. Yeah. Adharu likulubikum ayyuhar rijal. Yeah. Menika saged langkung nyucikaken, langkung suci kangge ati-atinipun tiang-tiang mukmin. Wa adhar likulubihinna ay nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan menika ugi saged langkung suci kangge ati-ati ini pun garwa-garwa ini pun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adhar langkung suci maknani pun aktsaru taharatan. Nika langkung kathah suci ini pun. Min khawatiri su al-fasidah. Saking bisian-bisian ingkang boten sae. Bisian-bisian ingkang boten sae ingkang alladzi la yakhlu minha qalbul insani idza khatabal mar'ata aw khatabatil mar'atu rajula. Ingkang bisian-bisian menika mesti muncul, mesti wonten. Wonten ing atinipun menungso nalikanipun dhewekne menika ngendikan adep-adepan kaliyan lawan jenisipun nggih menawi jaler kalian tiang setri utawi tiang setri nalikanipun nggih dhewekne menika ngendikan nggih, adep-adepan langsung boten wonten hijabipun kalian tiang jaler. Nggih. Menika kalebet setunggalipun napa istilahipun nggih. Dados idhar mithlu hadza minal gharaizi alfitriyati. Menika naluri menungso. Ingkang boten saged kula panjenengan sami pungkiri. Terus naluri ini pun menungso, menika nalikani pun kepanggih, adep-adepan kali lawan jenis, menika mesti wonten setrumi pun. Sinten kemawon, boten pandang bulu menika, sinten kemawon. Hatta wonten ing mriki garwa-garwanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Menika mboten kula panjenengan sami napa mboten perlu ragu babagan keimananipun, kesaenanipun, lajeng kesucianipun. Ananging menika tetep nggih, Allah Subhanahu wa taala menika paring aturan. Awit menika nalurinipun menungso. Nggih, naluri bawaanipun nggih. Menika kados mekaten menawi kepanggih kalih lawan jenisipun nggih kalih tiyang setri utawi tiyang setri kalih tiyang jaler lajeng ngobrol mboten wonten hijabipun nah menika nalurinipun menika mesti nggih teng pundi-pundi nggih dados wonten bisikan-bisikan ingkang menika dados nalurinipun nggih tabiatipun menungso menika wonten gadahi nggih kelemenan dumateng lawan jenisipun menika sinten kemawon zakaran kana auntsan jalur utawi setri sami kemawon nah pramila kaidah wontene agama kula panjenengan sami menika sadudzariah nggih nutup sedaya celah ingkang menika saged ndadosaken perkawis-perkawis ingkang ngerusak ndadosaken perkawis-perkawis ingkang sifatipun menika dosa menika dipun tutup kalian syariat. Ya, pramila nggih aturanipun menika kados mekaten. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng wonten pitakenan, napa menika ugi dipun terapaken dumateng saklianipun garwanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, pramila jawabanipun menika ugi kados mekaten. Langkung saya menika kados mekaten. Awit napa dumateng garwanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika tiang-tiang ingkang nggadahi keimanan ingkang tentu kemawon langkung saya tinimbang kula panjenengan sami, langkung suci tinimbang kula panjenengan sami menika kemawon wonten aturan kados mekaten supados saged njagi napa malih dumateng kula panjenengan sami ingkang keimananipun menika saya lemah keimananipun menika saya tipis menawi dipun bandingaken dumateng tiang-tiang zaman rumiyin utawi saya maneh garwanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menawi para sahabat kemawon ingkang gadahi keimanan kados mekaten menika dipun atur nggih supados boten ngobrol langsung nggih dumateng lawan jenisipun napa malih kula panjenengan sami menika saya tiang-tiang ingkang saya tipis keimananipun nggih boten langkung suci nggih tinimbang para sahabat lan ugi garwa-garwanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu kemawon menika kula panjenengan sami langkung betahaken nggih aturan ingkang kados mekaten. Nah, wontenipun tiyang zaman sak menika niku wonten ing pergaulan boten kenal batasan-batasan nggih. Amenika sampun tebih saking tuntunan agama. Sampun tebih saking tuntunan agama wonten ing agama Islam. Islam menika ngatur nggadahi aturan nutup sedaya perkawis ingkang saged ndadosaken tumindak-tumindak Allah utawi ndadosaken kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, pramila wonten aturanipun. Wonten aturanipun. Nah, menawi menika dipun tindake insyaallah menika menungso saya tepi saking kemaksiatan. Anak yang menawi menika mboten nggih dipun gape terus pergaulan menika mboten kenal batas nggih pramila nggih kados sak zaman sak menika wontenipun tiyang nggih menika nggih zina wonten pundi papan kemawon nggih lajeng kula panjenengan sami asring mireng nggih berita-berita nggih akibat nggih napa perzinahan nggih lan ugi akibat pergaulan ingkang mboten wonten batasan-batasanipun kados mekaten nggih saya rusak menawi aturan agama menika dipun tilar. Nah, kula panjenengan sami menika langkung betahaken. Kula panjenengan sami menika langkung betahaken. Awit nalurinipun menungso menika kados mekaten. Menawi kepanggih kalih lawan jenisipun, boten ngangge tapil, boten ngangge hijab, gitu. Terus wonten istilahipun wonten setromipun. Nggadahi napa ketertarikan dumateng lawan jenisipun. Mika sinten kemawon. Nggih. Boten pandang napa sinten tiang menika jalur utawi setri tiang biasa utawi ustad nggih menika sami kemawon. Nah Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ingkang kaping 3 hurmatu adiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayyi adzan kana. Haram kula panjenengan sami ganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam kanthi gangguan apa kemawon. Nah menika dasaripun napa ingkang dados ngendhangane kemun Allah Subhanahu wa taala wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah. Ora kena sira kabeh ganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lan kalimatipun wonten ing mriki ngangge makana menika tadullu ala anna hadzal adza la yakunu kal mustahil. Menika nandhakaken menawi gangguan menika kados-kados boten bakalan kedadosan. Menika mustahil. Wa huwa kadzalika fahalil mu'minu alladhi yufti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi wa ahlihi wa malihi yatawaqqa'u minhu adzan lahu sallallahu alaihi wasallam la la wala yakuna abada. Nah menika kan nggih tiyang mukmin ingkang dhewekne menika nebus Rasul sallallahu alaihi wasallam kanthi jiwanipun, kanthi keluarganipun, kanthi bondonipun, bondo dunyanipun, kok saged-sagete dhewekne menika ngganggu nggih, dhewekne menika nglarani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menika kan mustahil, mboten mungkin. Tiang mukmin menika ingkang kedahipun nebus Rasul sallallahu alaihi wasallam kanthi bondo dunyanipun, kanthi napa keluarganipun, kanthi jiwanipun kok menika malah ganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, nglarani Rasul sallallahu alaihi wasallam, menika kan mustahil. Pramila kanthi kalimat kados mekaten. Lajeng kaping sekawan menika hurmatu nikahi zaujati Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi. Haram hukumipun tiyang mukmin menika nikahi garwa garwa utawi mantan garwanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sasampunipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menika wafat. Dados haramipun menika haram abada. Nggih, sak lawas-lawasipun. Awit napa li annahunna ummahatul mukminin. Awit garwa-garwanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ibundanipun tiang-tiang mukmin. Menika ibunipun tiang-tiang mukmin. Pramila Allah taala ngendikake wonten ing ayat sanes annabiyyu aula bil mukminin min anfusihim wa azwajihi wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi kuwi luwih utama tinimbang wong-wong mukmin. Nabi kuwi luwih utama nggih tinimbang wong-wong mukmin. Nggih, luwih utama tinimbang wong-wong mukmin. Ngantos jiwanipun piyambak ya, terus langkung utama. Lan garwanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ummahatul mukmini, ummahatuhum menika ibu-ibunipun tiang-tiang mukmin. Ya. Ai fi hurmatin nikahi. Ya menika maknanipun wonten pengharaman nikahipun. Wonten ing pengharaman nikahipun. Nah, pramila haramipun menika haram takbid. Nggih, maknanipun nggih sak lawas-lawasipun. Awit haramipun menika haram ingkang kados dene kahurmatil ala waladiha. Kados dene haramipun ibu kangge putranipun. Wonten ayat sanes wonten ing ayat ingkang kita bahas menika Allah Ta'ala ngendikake wala antankihu azwajahu min ba'dihi abada. Lan ora kena sira kabeh nikahi garwa-garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sakwise ditilar donya. Sak lawas-lawase. Terus ngantos kapan kemawon menawi tesih sugeng menika mboten pikantuk dipun nikahi. Inna dzalikum kana indallahi adzima. Sak temene kang kaya mengkono kuwi mau maknanipun kaya mengkono menika napa? Nggih. Adzar rasul bi ayyi adzan au bizawaji binisaihi. Terus kang kaya mengkono kuwi mau niku maknanipun nggih tumindak ngganggu Kanjeng Nabi utawi tumindak nikahi garwa-garwanipun sak sampunipun dipun tilar donya menika indallahi azima wonten ing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala menika dosanipun ageng sanget fi hukmihi wa qada'ihi wa syar'ihi dzamban aziman la yuqadaru qadaruhu. Wontene hukumipun, wontene qadanipun, wontene syariatipun menika kalebet dosa ingkang ageng sanget ingkang boten saged dipun ukur. Wala yu'rafu madda jazaihi wa uqubatihi lan boten dipun mangertosi. Hukumanipun mengke napa nggih utawi napa akibat saking dosa menika wau bakalan pikantuk napa? Hukuman saking Allah Subhanahu wa taala menika mboten dipun mangertosi utawi mboten dipun terangaken. Tetes mboten dipun mangertosi kejabi Allah Subhanahu wa taala awit saking agengipun. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun menika Allah Subhanahu wa taala lajeng saking mriki kula panjenengan sami mendhet kaidah-kaidah. Nggih. Di antaranipun nggih sepisan bayanu mayam bagi ayyal tazimahu almu'minu minal adabi wa fil isti'dzani wadkhuli ala albuyut. Wonten ing mriki wonten keterangan wonten ayat menika napa ingkang kedah kula panjenengan sami tindakake nggih menika tiyang mukmin nalikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menika tasih sugeng nggih arupi adab nggih izin nggih lebet wonten dalemipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lajeng nomor kalih bayanu kamali Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nggih wonten ing mriki wonten keterangan kesempurnaan saking Rasul sallallahu alaihi wasallam lan adabipun ingkang mulya. Adabipun ingkang inggil. Nggih akhlakipun ingkang agung. Hatta innahu la yastahi ayyakula lidhaifihi ukhruj minal bait. Ngantos-ngantos piyambake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika isin nalikanipun nggih ajeng ngendikake ajeng napa ngaken supados tamunipun menika wangsul menika isin menika akhlak ingkang sae akhlak ingkang mulya saking Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pramila nggih laras nalikanipun dipun ngendikake akhlakipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika khuluquhu Al-Qur'an. Akhlakipun menika Al-Qur'an. Sedaya aturan wonten ing Al-Qur'an menika dipun terjemahaken dening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahipun tiyang mukmin menika ugi kados mekaten. Lajeng ingkang kaping 3 takriru sifatillahi ta'ala wa isbatuhu fil Qur'ani was sunnati. Wonten ing mriki wonten ketetapan sifat-sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi wonten penetapan sifat-sifatipun menika wonten ing Al-Qur'an lan sunnah nalikanipun Allah Subhanahu wa taala menika nyifati zatipun piyambak nggih menawi Allah taala sifat wa alaihi fal nasifillah ta'ala bima wasofa bihi nafsah. Kula panjenengan sami ugi wajib nyifati Allah Subhanahu wa taala menika kados dene Allah nyifati zatipun piyambak. Semanten ugi kados dene Rasul sallallahu alaihi wasallam menika nyifati Allah Subhanahu wa taala. Lan boten kepareng kula panjenengan sami menika nyifati Allah Subhanahu wa taala kanthi sifat-sifat ingkang Allah taala menika mboten nyifati dhatipun piyambak. Tetes babagan asma wa sifat menika kula panjenengan sami nyekapi. Cekap napa ingkang Allah Subhanahu wa taala menika nyifati nggih. Dhatipun piyambak menika sifat-sifatipun ingkang kedah kula panjenengan sami tetepaken. Lan wala nunkil sifatihi au nu'awwiluha. Boten kepareng kula panjenengan sami menika nggih ngingkari sifat-sifatipun utawi nakwilaken sifat-sifatipun. Nggih. Boten kepareng ngingkari, boten kepareng nakwilaken sifat-sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Awit Allah taala ngendikan laisa kamitslihi syai'. Ora ana kang sebanding karo Gusti Allah. Tetus wonten ingkang sebanding. Allah taala nggadahi napa? Nggadahi pendengaran nggih. Menungsa ugi nggadahi, makhlukipun ugi nggadahi pendengaran. Ananging benten. Mboten saged kula panjenengan sami menika padhak nggih. Antaranipun nggih pendengaranipun Allah Subhanahu wa taala kalian menungso. Pramila sifat-sifatipun menika mboten kepareng dipun takwil, mboten kepareng kula panjenengan sami ingkari ugi. Ampun ngantos kula panjenengan sami dados kados dene Mu'tazilah lan ugi Asy'ariyah. Ampun ngantos kados dene Mu'tazilah lan ugi Asy'ariyah. Mboten kula panjenengan sami ingkari, boten kula panjenengan sami takwil, lan boten kula panjenengan sami ilangke. Yeah. Awit menika padha kalih menungsa berarti dipadhaki oleh menungsa, mboten, mboten. Nggih. Yeah. Boten dipun taktil. Yeah. Nah, menika gegandengan kalian sifat-sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng, nggih. Yeah. Hurmatu adiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi au fi ahlihi au fi ahli millatihi minal mu'minina wal mu'minat. Haram hukumipun kula panjenengan sami menika ngganggu. Nggih. Yeah. Ganggu sinten Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nggih. Yeah. Wonten ing jiwanipun, keluarganipun utawi ahli millatihi ummatipun. Menika ugi mboten kepareng. Nggih. Yeah. Saking kalangan tiang-tiang mukmin jalur utawi setri. Terus ganggu nggih kanthi gangguan-gangguan nggih dumateng nggih kalebet nggih umatipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika ugi boten kepareng. Lajeng saking mriki ugi kita mangertosi kaidah menawi bayanu anna adhiyatal insani la yakhlu min khawatil su. Idza takallama ma'al mar'ati aw nadhara ilayha. Menawi menungso menika mesti nggadahi napa bisikan-bisikan ingkang boten sae nalikanipun dhewekne menika kepanggih kalian lawan jenisipun nggih lajeng ngendikan tanpa wonten hijabipun. Ngendikan langsung tanpa wonten hijab. Menika dumateng sinten kemawon? Menungso sinten kemawon? Menika mesti nggadahi napa? Nggadahi khawatir su. Nggadahi bisikan-bisikan ingkang boten sae. Awit menika kalebet napa? Kalebet nalurinipun menungsa. Nalikanipun dheweni kepanggih kalian lawan jenisipun ngobrol boten wonten hijabipun menika mesti wonten bisikan-bisikan ingkang boten sae. Ngajak dumanteng kemaksiatan. Sinten kemawon. Jalur utawi setri. Menungso, nggih, biasa, nggih, awam utawi ingkang faham agama menika sami kemawon. Nggih, pramila, nggih, agama kula panjenengan sami ngatur supados mboten ngantos kedadosan ingkang mboten sae, pramila kedah wonten hijabipun utawi kedah wonten nggih napa tiang ingkang ngerencangi nggih supados mboten khalwat nggih supados mboten namung napa ngobrol tiang kalih. Nah menika ingkang nomor 3 nipun menika setan ingkang bisiki nggih ingkang mboten sae menika. Lajeng nggih saking mriki ugi kita mangertosi masyru'iyatul hijabi wa fardiyatuhu wa huwa annahu la yahillu li ghairil mahrami ay yakhluwa bi imra'atin min ghairi mahalimihi aw yatakallamu ma'aha biduni hijabin. Dipun syariatakan wontenipun hijab lan kewajibanipun mboten kepareng kangge tiyang ingkang sanes mahram menika kok khalwat nggih namung napa ngobrol wong loro nggih kalian tiyang ingkang sanes mahramipun nggih ngobrol tanpa wonten hijabipun illa antakuna ajuzan kejabi menika sampun tua banget nggih pun tua banget la tahmil wala ta'id pun boten hamil malih pun boten haid malih ya, menika pengecualianipun nggih kados mekaten nah, sebagian ulama menika tetep nggih menawi kok tesih ndadosaken tertarik utawi tesih ndadosaken gudo nggih wajahipun utawi fisikipun nah, menika tetep kedah nggih mawi hijab. Ambo menika sampun sepuh. Nggih, awit ambo tesih wonten tiang-tiang ingkang ambo sampun sepuh menika tesih ndadosaken gudo dumateng lawan jenisipun. Nah, pramila ingkang kados mekaten menika tetep dipun napa dipun wajibaken ngangge hijab. Mekaten nggih sekedhik ingkang saged kita kaji nggih wonten ing kesempatan menika. Tafsir Surah Al-Ahzab ayat kaping 53 lan wonten kelentenipun atur kita nyuwun pangapunten sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja, semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menyebarkan sunnah.